since I was young. Since I was a little boy with a toy gun. Is there more to this? Powiedziałem, że dla tych dla dzieci takie te są takie właśnie. No tam Dave Grohl i jego drużyna przed chwileczką z Foo Fighters. To nie wybierali w instrumentach, gitary, perkusja. To lubimy najbardziej. Foo Fighters z ich ostatniego, najnowszego albumu, który ukazał się miesiąc temu. No miesiąc i trzy dni, ale kto by tam liczył. W każdym razie fantastyczne nagranie. Nie po raz pierwszy i pewnie nie po raz ostatni Waiting on the Wall. Teraz 18 minut po godzinie 14. Obok nas. Spa dla mam. Wspieramy mamy. To wyjątkowa inicjatywa społeczna, którą prowadzi Stowarzyszenie Mudita. O szczegółach opowie Elżbieta Korczyńska. Wszystko zaczęło się od spa w ogrodzie, wspomina Olga Ślipowrońska, która jest pomysłodawczynią pierwszego spa i jedną z koordynatorek projektu Spa dla mam. Wspieramy mamy. Na pomysł spa ogrodowego wpadłam kilka lat temu. Razem z moimi dziećmi, jako ta samodzielna mama, wyjechałam w góry, żeby prowadzić edukację domową dla siódemki dzieci. I nagle zostałam zupełnie bez moich sieci wsparcia. I mama, żeby mnie zrelaksować, jak zobaczyła, w jakim jestem stanie, zabrała mnie do spa, kiedy wróciłam na ferie zimowe. I ja na tym stole do masażu miałam coś w rodzaju objawienia, że każdej matce przydałoby się takie spa, bo ja już byłam strasznie zmęczona. No ale nie jestem w stanie zapewnić każdej matce spa, więc może przynajmniej tym mamom osób z niepełnosprawnością, które są w takiej wyjątkowej sytuacji. Odzew społeczny na pomysł spa dla mam był ogromny. Kiedy napisałam o tym na Facebooku, zgłosiło się mnóstwo osób, nie tylko masażystów, ale też osób, które chciały zorganizować takie wydarzenie u siebie w mieście. I sobie pomyślałam, no, że trzeba wykorzystać potencjał tych wszystkich osób, które się zgłosiły. Latające spa dla mam działa w całym kraju, mówi Olga Wojdyńska, druga koordynatorka projektu. To są takie domowe sesje wytchnienia, osobiste, w postaci masażu, makijażu, różnych tego rodzaju usług, ale nie tylko, bo to może być również ugotowanie obiadu. Spa latające działa bez przerwy, lata przez cały rok i po całej Polsce, ponieważ uważamy, że odrobina relaksu i taki specjalny czas należy się każdej mamie i każdej osobie, nie tylko od święta. Spa dla mam to był tylko początek działań. Zajmujemy się nie tylko wsparciem wytchnieniowym, ale też psychologicznym, rzeczowym, informacyjnym, prawnym. Poza tym w Warszawie, już niedługo w Krakowie i mamy nadzieję, że też w kolejnych miastach działa projekt Nie Marnujemy, Wspieramy. To jest projekt food sharingowy polegający na tym, że we współpracy z piekarniami, z cukierniami, z targowiskami przyjmujemy produkty, które danego dnia nie zostały sprzedane i rozwozimy je w postaci paczek do rodzin osób z niepełnosprawnościami, do osób z ograniczoną mobilnością. Jest też SPA 007 do zadań specjalnych i inne działania. SPA 007, czyli grupa do zadań specjalnych, w ramach której zajmujemy się różnymi nietypowymi formami wsparcia. Chcemy, żeby rodzice i osoby opiekujące się bliskimi z niepełnosprawnościami wiedziały, że nie są same, że pomożemy im z każdym, nawet najbardziej nietypowym problemem. Miałyśmy już przeróżne przypadki, pomagałyśmy w poszukiwaniach odpowiedniego salonu dentystycznego dla dziecka. Z okazji dzisiejszego Dnia Kobiet będzie też niespodzianka dla mam, ale nie tylko. Organizujemy specjalne wydarzenie w Warszawie. To będzie taka akcja jednodniowego spa dla mam, gdzie mamy i inne osoby opiekujące się bliskimi z niepełnosprawnościami trafią w czułe ręce kosmetolożek, stylistek i innych specjalistek od relaksu i od tego, by poczuć się piękną, zadbaną, zrelaksowaną, bo jak wiadomo, dbanie o siebie jest jednym z filarów dobrego samopoczucia. Projekt Spa dla Mam Wspieramy Mamy prowadzi Stowarzyszenie Mudita i już sama jego nazwa wyjaśnia, co jest siłą napędową wolontariuszy i tych wszystkich, którzy wspierają projekt. Mudita to z sanskrytu bezinteresowna radość z tego, że drugiej osobie dzieje się dobrze. Za tą nazwą kryje się po prostu czułość, empatia, wsparcie i taka pomoc wzajemna, czyli dokładnie to, o co chodzi w całym naszym projekcie. A Stowarzyszenie Mudita zaprasza do współpracy przy projekcie Spa dla Mam. Wspieramy mamy stylistów, kosmetyczki, fryzjerów, masażystów, także salony piękności i wszystkich, którzy chcieliby pomóc. Cykl Obok Nas w środę o tej samej co dziś porze, a my niezmiennie tego życzymy, by pojawiała się, jak słyszeliśmy, Mudita, czyli ta bezinteresowna radość z tego, że drugiej osobie dzieje się dobrze. Pan chciał coś zaśpiewać? Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high. Strawberries on a summer evening, baby, you're the end of June. I want your belly and that summer feeling, getting washed away. And it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon. Urzekł mnie jakiś czas temu swoją stylową. Harry Styles to przed chwileczką. Pięknie nam pan to wszystko wyśpiewał, a już za chwilę nie tylko do usłyszenia, ale także do zobaczenia. Choć wprost skierowane do kobiet, ale nie tylko. O nowej ofercie medialnej. Proszę zostać z nami. A wcześniej dzień bez Green Day, dniem straconym. Summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass. 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory but never forgets what I lost. Wake me up when September ends. Gitary przecież. No i od razu uśmiech na twarzy, prawda? Brawe. 14.30. To teraz, a o 5.30 ruszył nowy kanał tematyczny i o tym właśnie kanale porozmawiam z panią Iwoną Bocian-Zaciewską, dyrektor TVP Kobieta. Dzień dobry, witamy serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. O 5.30, tak? Aż tak wcześnie rano dzisiaj? Tak, 5.30, nawet 5.22 i 8 sekund wystartowaliśmy, rozpoczęliśmy oprawą dynamiczną, nowoczesną kanał TVP Kobieta. Zachęcam do oglądania. Będzie dynamiczny, piękny, mądry, jak wszystkie kobiety w Polsce. Nowy kanał tematyczny dla kobiet. Zapytam, czy był potrzebny, czy jest potrzebny taki osobny kanał skierowany właśnie do kobiet? Na pewno. Udało nam się znaleźć niszę. Jeżeli popatrzymy na ofertę naziemnej telewizji kablowej, naziemnej telewizji cyfrowej, to właściwie nie ma kanału lifestyle'owego. Nie ma takiej profilowanej oferty skierowanej do kobiet. Dlatego bardzo się cieszę, że przygotowaliśmy ten kanał i że dzisiaj on wystartował. A co znajdziemy w ofercie? Właśnie tylko treści skierowane dla kobiet? TVP Kobieta jest kanałem tematycznym, oczywiście jest profilowany do kobiet. Mamy nadzieję, że także panowie będą nas oglądać, bo chociażby w segmencie programów kulinarnych mamy programy Karola Okrasy, które mają bardzo wielką grupę męską docelowo. Także generalnie TVP Kobieta to jest program lifestyle'owo-poradnikowo-rozrywkowy. Jest naturalnie skoncentrowany wokół potrzeb i zainteresowań kobiet. Co do grupy docelowej, bardzo często pojawia się to pytanie, do jakich kobiet? Tak naprawdę my chcemy iść do grupy docelowej, nie chcemy się szerokiej. Nie chcemy koncentrować się tylko i wyłącznie na dużych miastach, co jest w przypadku innych konkurencyjnych stacji. Nasza oferta jest szeroka. Tak, kobiety, niezależnie od wieku, wykształcenia, stylu życia. To, co też ważne, jesteśmy telewizją polską, telewizją publiczną, niezmiernie ważna jest ta oferta. Oferta programowa naszej stacji ma inspirować, edukować i rozwijać. Ale też nie zapominajmy, że telewizja po to powstała, by dawać relaks, odpoczynek. I to jest też takie właśnie miejsce, gdzie mam nadzieję wszystkie kobiety poczują się bezpiecznie u siebie, gdzie znajdą swoje ulubione gwiazdy, twarze, gdzie będą się właśnie inspirować do nowych aktywności. A czym ten kanał będzie się różnił od dotychczasowych stacji, nazwijmy to lifestyle'owych, skierowanych właśnie do kobiet? Tak jak powiedziałam, my robiliśmy też badania, które analizowały potrzeby kobiet, jeśli chodzi o telewizję. Tu bardzo wyraźnie wskazane zostały potrzeby kobiet, jeśli chodzi o kontent polski. Wiadomo, w dużej mierze nasza oferta programowa, dużych anten, jedynki, dwójki, to są programy w języku polskim. Oprócz powtórek także będziemy produkować własny content i myślę, że to jest bardzo interesujące dla kobiet w Polsce. Mają pojawić się też dokumenty właśnie adresowane do kobiet. No to powiedzmy, jakim kluczem państwo będą wybierać te produkcje? Tutaj moją osobistą pasją i inspiracją zawsze były filmy dokumentalne. Zaczynałam swoją pracę w redakcji filmu dokumentalnego i to jest rzeczywiście bliskie mi pasmo. Mam przyjemność korzystać z przebogatych zasobów TVP Kultura i fantastycznego kontentu. I tutaj już dzisiaj mieliśmy okazję obejrzeć dokument o kosakach, fantastyczną niedzielę z Agnieszką Osiecką. Także planujemy pod kątem grupy docelowej dokumenty Coco Chanel, więc naprawdę wyjątkowe, piękne rzeczy. Państwo jesteście radiem, Trójką, więc specjalnie, szczególnie tutaj polecam dokument o Chopinie, Antyle Chopina. To jest wyjątkowa, piękna opowieść. I jak będzie można odbierać? Tu już pytam o takie, może nie szczegóły, ale informacje techniczne. Jak będzie można odbierać TVP Kobieta? To jest właśnie też ta przewaga konkurencyjna TVP Kobieta, że można nas oglądać właściwie dzisiaj w całej Polsce w naziemnej telewizji cyfrowej. To jest tak zwany multiplex 8, gdzie weszliśmy zamiast TVP Rozrywka, która naturalnie zostaje nadal w ofercie kablowo-satelitarnej. Już na start mamy także duże sieci kablowe i myślę, że do końca roku w większości tych największych stacji kablowych, ale też satelitarnych operatorów kanał będzie dostępny. To jeszcze powiedzmy o zespole. Kto będzie tworzył nowy kanał TVP? Nowy kanał tworzą kobiety ekspertki, ale oczywiście nie same kobiety. Mamy fantastycznych panów, którzy nas tutaj wspierają, zarówno w zakresie uprawy. To jest bardzo, bardzo kompetentny zespół. Udało mi się zgromadzić rzeczywiście ludzi z dużym doświadczeniem profesjonalnych i tutaj z tego się bardzo, bardzo cieszę. A czy gdyby tak przypadkiem na przykład mężczyzna bawił się pilotem i przelatywał, zatrzyma się na TVP kobieta, czy znajdzie coś dla siebie? Absolutnie. Po pierwsze dokumenty, o których wspomnieliśmy. Aha. Znakomite pasmo filmowe, 21:45, to są filmy fabularne, tutaj szczególnie polecam. No i oczywiście no pytanie na śniadanie, tak? To jest nasz poradnik, nie jest on skierowany do mężczyzn, ale ale tam jest też dużo bardzo ciekawych, inspirujących tematów. Co do panów, już tak wybitnie panom, polecam wszystkie nasze programy podróżnicze. Dzisiaj jesteśmy w dobie pandemii, nie bardzo możemy podróżować, będziemy mieć dużo programów podróżniczych. Startujemy z programami podróżniczymi po to właśnie, żeby panowie mogli też z nami przenieść się w te miejsca, do których dzisiaj nie możemy się udać. No to jeszcze zapytam, czy w zespole są jacyś mężczyźni, czy same kobiety będą pracować przy TVP kobieta? Nowe planują w oprawie anteny. Mhm. Tak, tak. Mamy zespół jest pół na pół. Parytety są zachowane. Wszystkiego dobrego. Raz z okazji dzisiejszej premiery TVP kobieta, a dwa z okazji dzisiejszego święta. Proszę przekazać paniom z zespołu najlepsze życzenia. Bardzo dziękuję i wzajemnie dla wszystkich słuchaczy. Serdecznie pozdrawiam. Iwona Bocian-Zaciewska, dyrektor TVP Kobieta. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Question, and it's so

Nikt inny tak jak on w Polsce chyba nie rozpropagował narciarstwa biegowego, a Jakuszyce po prostu stworzył. Pierwszy raz w Jakuszycach, no to były lata 70., 74., 5. rok, no i oczywiście rok 76., kiedy to odbył się pierwszy bieg Piastów. Biegł pan wtedy? Biegłem w pierwszym biegu Piastów. Bardzo dobrze go pamiętam. Jeżeli go porównamy z obecnymi biegami, to była taka namiastka, ale czas pokazał, że to wszystko pięknie się rozwinęło. Ach, te wspomnienia. I to tylko w fragmencie. Na cały reportaż Magdy Skawińskiej pod tytułem Spełnione marzenie zapraszamy kwadrans przed 18:00 dziś w programie Trzecim Polskiego Radia w audycji popołudniowej. No i też będzie można usłyszeć ikonę biegów narciarskich na Polanie Jakuszyckiej pana Juliana Gozdowskiego. Będzie mówił o przeszłości i o przyszłości, jak to było drzewiej z tą Polaną Jakuszycką, już zresztą legendarnym, historycznym miejscem polskich biegaczy narciarskich. To zapraszamy w popołudniowej audycji Kwadrans przed 18:00. No a teraz jeszcze chwilkę przed 15:00. Jakub Skorupa. Siedzimy na ławce, a słońce nam gaśnie. Myślę, że życie jest słodkie i gorzkie i kwaśne. Kolega miał dziadka w Wehrmachcie. Każdy ma swoją traumę, jak mój ojciec kopalnie. Cofamy się w czasie, ulica zwycięstwa do dzisiaj jest piękna i do dzisiaj niemiecka. Jestem drzewem bez korzeni albo liściem na wietrze. Nigdy nie byłem pewien, czy to jest moje miejsce. Na koniec z pozdrowieniami od pana Marcina z Chorzowa. Pytanie, czy goździki, czy tulipany już zamówione, to najważniejsze dzisiaj. No, o tej godzinie to chyba nie trzeba przypominać, chociaż gdy człowiek tak zapędzony w robotę może o tym zapomnieć, ale gdzieś wróć. Tradycyjnie na koniec kącik poezji własnej, czyli słuchacza Janka Wierszoklety Rymowanka. Trochę śniegu, trochę słońca, marzec ciągnie się bez końca, koty szaleją także w nocy, niestety, a nadchodzącą 15:00 ma swoje zalety. Dziękujemy za spotkanie. Program przygotowała Magdalena Dersze, zrealizowała Alina Benka. Za dzisiejsze spotkanie w imieniu naszej nieprawdopodobnie kulturalnej drużyny dziękuję Piotr Łodej. Za 7,5 minuty O 15 serwis informacyjny, 7,5, bo dłuższe nagranie na do usłyszenia po 15 popołudniowe zapraszamy. Dziękujemy, kłaniamy się.